كلم الله موسى تكليما. نا الله تبارك وتعالى الزغمزا نا موسى كمنينو خاص نا hii inathibitisha Allah amezungumza kwa maneno, si kwa majazi. Kisha Allah tabaraka wa taala akasema minhum man kallama Allah, miongoni mwao mitume wa Allah tabaraka wa taala wapo wale ambao wamezungumza na Allah moja kwa moja. Miongoni mwa mitume wa Allah wapo wale ambao minhum man kallama Allah, na wapo ambao miongoni mwao wamezungumza na Allah moja kwa moja. Na hii inathibitisha kwamba Allah amezungumza na mitume wake baadhi yao, kuzungumza kwa yenyewe ni bila wasita wa Jibril au wasita wote, ni kati kuna mletaji wa wahyi, la ni moja kwa moja na Allah mubashara, kama vile Musa, pia vile vile Muhammad alayhi salatu wassalam, yani Musa na Muhammad alayhi salatu wassalam. Hivi ndivyo ambavyo tunapata kuthibitisha kwamba Allah anazungumza na mitume wake ana kwa ana. Musa amezungumza naye katika Qur'ani maeneo mengi, amezungumza na Allah katika maeneo kadhaa, na hasa masimulizi ndani ya Qur'ani yako katika maeneo mengi, lakini amezungumza naye katika lile tukio la kupewa kwake Taurati, alipomwambia innama ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa, lakini pia aliposema innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri, ni katika uthibitisho kwamba kipindi hiko Allah anazungumza ana kwa ana nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam na mtume Muhammad. Ni kile kisa tulichokimaliza kukizungumza punde hivi cha mtume Muhammad kupewa ibada ya sala ana kwa ana na Mola wake. Hii ni kuthibitisha Allah amezungumza na baadhi ya mitume wake bila wasita. Kisha wa qawluhu ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, na pia vile vile pale alipokuja Musa, jambo la kuja Musa katika wakati ambao alimwaahidi Allah tabarak wa taala sehemu maalum wa kutana na Mola wake. Fi miqatina, ni pale katika mlima wa Sinai katika bonde la Tua. Kisha wakallamahu rabbuhu, na akamsemeza Mola wake. Wakallamahu rabbuhu, rabbu hapa ndo fa'il, rabbu ndo fa'il, na hapa ndipo wanapodondoka makhawarij ambao wanakwepa jambo la Allah tabaraka wa taala kuzungumza, kwa sababu litawakubalisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah ambayo hayajaumbwa. Sasa wao wanakopesha maneno hayo, lakini wakifika hapa wanakwama, kwa sababu jambo hili limekuja kupambanua zaidi kwamba msemaji hapa ni Allah na msikilizaji hapa ni Musa. Kwa maana maeneo yote ni Allah ndo anasema, Musa anasikiliza. Innama ana rabbuk, hakika si vingine, mimi Musa ndio Mola wako, msemaji ni Allah. Basi tumaibadhi wanapinga katika itikadi zao chafu juu ya suala hili la sifa ya kuzungumza Allah kwenye maneno yake ya Qur'ani tukufu, jinsi walivyojenga itikadi zao kwamba Allah tabaraka wa taala ameyaumba maneno yake. وقوله تعالى نا اكسم الله تبارك وتعالى ونادى وناديناه من جانب الطور الايمن ما تكيوها يوت يا موسى عليه السلام تكمويتا نادى الله تعالى موسى عليه السلام وناديناه نتكمويتا موسى عليه السلام كويتو كبيسا ناويتو siku zote ili ulete kwenye ufahamu huwa sawt almurtafa almurtafa ni sauti iliyonyanyuka ndio wito bas kuonyesha hapa ni uthibitisho kwamba Allah tabaraka wa taala anazungumza kwa sababu alimuita anamuitaje bila sauti hii ni kuonyesha ishara Allah anazungumza alimuita wapi minjani bituri katika jabal ambalo linafahamika kama Turi, Jabal Turi, liko baina ya mji wa Misri na Madian. Liko baina ya Misri na Madian. Kule ambako Nabiullah Musa alipolizua la kumuua mtu pale Misri akakimbilia Madian. Kule Madian akaishi, akapata mke, akawa narudi Misri. Kurudi Misri njiani akaitwa na Mola wake ndio hii wanadainahu minjane biturul ayman kisha akasema waqarrabnahu najiyan waqarrabnahu yani adina adainahu adnainahu hatta kallamnahu tulimsogeza karibu kwa kumuita akaitika akasogea karibu kisha najiyan tukawa tunazungumza naye kwa maneno hasa mimi nazungumza Allah anasema Musa ananisikiliza najia walmunajatu dhidd almunada na munaja ni tofauti na nida nida ni ile fulani kisha akisogea karibu uweze ukasema wewe subiri na nini utazungumza wewe nimekuita nikutume na kitu kama hicho sasa hii itakuwa ni najiyan kisha kumuita ni kunyanyua sauti sasa kunyanyua sauti Allah ninyanyua ya Musa innani ana Allah kisha hapa najiyan yakawa ni maneno waliozungumza Allah tabaraka wa taala akimzungumzisha Musa kisha Allah tabaraka wa taala anaendelea kuthibitisha sifa zake akaendelea kuthibitisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala wanadainahu min jalbi tur wa idhnada rabbuka Musa wa idhnada rabbuka Musa an yajil qawma al-zalimin wa idhnada rabbuka Musa nakumbuka Muhammadi tunakusimulia mambo yaliyopita nyuma uwasomee watu wapate kujua elezea jambo hilo jambo gani ni pale ambapo nada rabbuka alipomuita mola wako Musa huyo Musa kwa nini da aniki tilqau aniki an yajuzu an yakuna almufassara anta ili masdari ay idhhab ila qaum adh-dhalimin aniki qaum adh-dhalimin maana aniki yani nenda idhhab aniki alqaum adh-dhalimin wa endee wale watu wa Firauni watu hao ni madhalimu Musa nimekuita hapa nakupa hizi nakupa hii miujiza nenda kwa madhalimu Firauni na watu wake kwa hivyo haya yote maagizo ni uthibitisho kwamba Allah anazungumza wa qawluhu ta'ala na maneno yake Allah mtukufu aliposema wanada huma rabbuhuma alam anhaakuma an tilkuma shajara akawaita adam sasa na hawa akawaita adam na hawa pale ambapo alipowaingiza katika pepo bustani zake akawaambia msile huu mti wala takraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin msisogele kula mti huu mtakuwa ni katika watu mnazidhulu mlefanya dhulma takuna min adh-dhalimin fazallahuma ash-shaytan anhuma hapa ndipo ambapo sasa wakala kwa kutelezeshwa na shaitani juu ya jambo hilo. Sasa baada ya kula, wanadahuma, Allah tabarak wa ta'ala akawaita watu wawili, Adam na Hawa. Nada, aliwaita bana nani? Rabbuhuma, mola wao. Alam anhaakuma, hivi mimi sikukatazeni, antilkuma shajara, kusogelea ule mti mlio katazwa msiule, hivi sikukatazeni? Haya ni maneno yanaashiria kwamba Allah anazungumza na mitume wake. Kisha Allah anasema wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtum almursalin. Yaani hapo pia Allah tabaraka wa taala yunadi, anaita kuwanadia nani? Kuwaita kina nani? Washirikina. Siku gani? Yawma alqiyama, siku ya kiyama. Yawma yunadihim wa yawma yunadihim, na siku ambayo ni siku ya kiyama atapowaita washirikina, fayakulu, atasema kuwaambia, lahum, kwa ajili yao, madha ajabtumul mursalin, ni kitu gani nyinyi mlichokuwa mkiwajibu mitume wetu pindi tulipowatuma, minan nabiyina, miongoni mwa mitume, wal mursalina, na manabii na mitume, lamma balaghukum risalati, pale ambapo walipokufikisheni ujumbe wangu, nyinyi mlikuwa mnawajibu nini? Haya maneno anazungumza Allah na viumbe wake washirikina. Ana sifa Allah ya kuzungumza. Wa kauluhu ta'ala, na kauli yake Allah mtukufu, wa in ahadun minal mushrikina, na iwapo mmoja katika washirikina, istajaraka, atakuja kwako kukutaka ajira ya kutaka kufanya kazi, lakini ni mshirikina, basi faajiruhu, mpe kazi, mpe ajira yake, kullahu jaran, tena jambo hili faajiruhu, au istajaraka, imekuja pia vile vile masala ya jawari, si kufanya kazi, anataka tu kukaa na wewe, awe karibu na wewe, akiwa mshirikina anatafuta opportunity ya kukaa na wewe hivi, awe pembeni yako, basi faajiruhu, mwite, msogeze karibu, kullahu jaran, mfanye kuwa ni jirani yako sana. Lakini pia fanya kazi ya kumpa imani, mlakinie maneno ya shahada, mfahamishe, hata mpaka yasmaa kalama Allahi, ilo jambo la kuwa naye jirani iwe ni hivyo mpaka ifikie yasmaa, asikie kalama Allah, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia wewe Muhammadi. Fanya hivyo. Hivi ndivyo ambavyo uthibitisho kwamba Allah tabaraka wa taala anazungumza jinsi unapopatikana. Kisha pia vile vile akasema Allah, waqad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Hapa ni habari za Mayahudi sasa. Wakad kana fariqun minhum, na walikuwa kikundi miongoni mwao Mayahudi, yasmauna kalama Allah, wanasikiliza maneno ya Allah. Maneno ya kipindi cha Mayahudi yalikuwa ni ya kitabu cha Taurati, ni Taurati maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, lakini sasa Mayahudi ubaya wao, yuharifunahu, wakawa wanaibadilisha, wanabadilisha kutokana na nini? Ala ghairi taawilihi, kinyume na ile tafsiri yake ilivyo. Walisikia maneno ya Allah, lakini yuharifunahu min ba'di ma aqaluhu, baada ya kuwa fahimuhu, wameshaifahamu Taurati vizuri, wakabadilisha bana. Wa hum ya'lamuna, haliyakuwa wanajua kabisa kwamba wao wanachokifanya ni mukhtiuna, wanafanya makosa, si madhabu ilayhi min tahrifihi wa ta'wilihi, katika lile waloliendea la kubadilisha, lile waloliendea la kubadilisha na kupindisha maneno ya Allah, wanajua annahum mukhtiuna, kwamba wao wanaharibu jambo hilo. Hivi ndivyo ambavyo mathibitisho yanapatikana, yasmauna kalama Allah, kipindi Taurati inasoma, Mayahudi wanasikiliza maneno ya Allah. Kisha Allah tabarak wa taala pia anasema, yuriduna ayubadilu kalama Allah, Mayahudi hao, yuriduna ayubadilu kalama Allah, hawafanyi hivyo isipokuwa wanataka, yuriduna, wanataka ayubadilu, wabadilishe kalama Allah, maneno ya Allah. قل محمد سيما لن تتبعونا هموزي نيني kulifanya jambo hilo kisha mkafuatisha vile ambavyo ilivyokusudiwa na Allah kwa vile mlivyopindisha hamui katika haki kwa kufanya kwenu hivyo kadhalikum qala Allah min qablu. Hii ni waada Allah ahla al-Hudaybiyah, ni kama jinsi alivyowaahidi watu wa Hudaybiyah anna ghanimatun Khaybar lahum khassa, ya zile ngawira zilizopatikana katika vita vya Khaybar ni zao hasa walizokuwa wamekusudiwa, ni wao ndio kusudiwa kupata hadia hizo au ngawira hizo. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, an yughayyiru kalam Allah alladhi wa'ada Allah bihi ala al-Hudaybiyyah khasatan bi ghanimati Khaybar, qul lan tattabi'una, hadha mathlun fi ma'na an-nahy ay la tattabi'una, kadhalikum qala Allah min qablu ay wa'ada Allah ahla al-Hudaybiyyah anna ghanimati Khaybar lahum khassa, ni jambo linalohusiana na watu waliokuwa katika sehemu ya Hudaybiyyah kwamba zile ngawira za vita vya Khaybar ni ngawira zinawahusu wale waliokula bai'a kwa mtume katika Hudaybiyyah. Lakini hapa yuriduna ayubaddilu kalam Allah, neno kalam, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akasema watlu ma uhiya ilayka, wasome yale ambayo Muhammad uliofunuliwa kwako wewe, wasomee bana. Yaani amara Allah nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yuwadhiba ala tilawati alkitabi almuha ilayhi, anamrisha Allah tabarak wa taala kumwambia mtume wake pamoja na vitisho, pamoja na inda na makri wanazozifanya kina Abu Jahal, lakini Allah anamwamrisha ayuwadhiba ala tilawati alkitab, aendelee kuwasomea kitabu cha Allah almuha ilayhi, ambacho anafunuliwa yeye. Walwahyi, na wahyi anaofunuliwa huwa al-i'lam bisur'a wa khafa, ni kitu ambacho kinakuja kwa habari maalum kutoka kwa Allah, tena bisur'a, kwa haraka zaidi, wa khafa'i, tena katika hali ya kificho, hakuna anayejua isipokuwa ni mtume Muhammad. Basi endelea kuwasomea watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika, kutoka kwenye kitabu cha Mola wako, bayanu lilladhi uhiya ilayhi, ili uwabainishie yale waliofunuliwa kwenye kutoka kwenye kitabu. La mubaddila likalimatihi, ay la mughayyira laha wala muharrifa wala muzila, la mubaddila likalimatihi, hakuna mabadiliko ya kubadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakayokubaliwa, hayakubaliki mabadiliko mpaka yatarudi maneno kwa Allah yakiwa yamehifadhiwa vile vile. Watu wanajaribu leo kujaribu kuweka misahafu, mingine wanapunguza sura, mingine wanabadilisha mara moja, watu wanabaini na kubadilisha maneno ya Allah. Allah mwenyewe anasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi ndo tuliyoteremsha hiyo Qur'ani ambayo ni dhikra, wa inna lahu, na hakika sisi kwa hiyo Qur'ani lahafidhuna, ni mwenye kuihifadhi, hawaiwezi kwa hakika Qur'ani. Hivyo ndivyo ambavyo tunaona jinsi tunavyothibitishiwa Allah tabaraka wa taala anazungumza maneno hasa wa kaulihi na maneno yake aliyosema Allah pia vile vile, inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani israil akthar alladhi hum fihi yakhtalifun, inna hadha alqur'an, hakika hi qur'ani yaqussu ala bani israil, ina masimulizi ndani yake ya watu waliobeba taurati na injili mayahudi, akthar alladhi hum fihi yakhtalifun, mengi katika yale ambayo waliyopokea wao wana khilafiana, takhilafihim fi Isa, falyahudu iftaru fi haqqihi, walimzulia haki yake mayahudi, nani walimzulia? Musa. Wan nasara, na manasara nao ghalau fihi, wakachupa mipaka katika taurati yao, katika injili yao. Walipochupa mipaka katika injili yao, fajaa alquran, ndipo ikaja hii Qur'ani sasa bil qawli al wasfi al haqq, kwa kauli iliyokuja katikati kati na kati kabisa kwa haki, annahu Abdullah, kuelezea kwamba huyo Isa ambao wamechukua mipaka manaswara kumuita muabudiwa, huyo ni Abdullah bwana, ni mja wa Allah wa rasuluhu, na ni mtume wake wa kalimatuhu, na ni yule aliyopatikana kwa neno kuingia kwa Maryam, si kwa kuingiliwa na mwanamume, ni kwa neno tu, kun fayakun, alqaha ila Maryam, neno hilo alilirembea akaliingiza kwa Maryam, wa ruhun minhu, na kumpulizia roho kutoka kwake. Hivi ndivyo Qur'ani ilivyokuja kuthibitisha. Haya ni maneno tuliyosema yamekuja kwa Allah mwenyewe kujithibitishia kwamba Allah anazungumza kwa maneno hasa. Kisha kwenye matini yetu tuna maneno yanaanza baada ya kuwa Sheikh al-Islam amekomea hapo katika masala yanayohusiana na kuthibitisha maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akaweka vifungu vingine vya maneno. Akasemaje? Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun. Ni aya hiyo. Nyingine akasema lau anzalna hadha alquran ala jabalin raaita la raaitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Akasema mahala pengine Allah subhanahu wa ta'ala anamnukusha kwa Islam rahimahullah, wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftarin bal aktharuhum la ya'lamun. Aya nyingine alisema Allah qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Na mwingine akasema Allah subhanahu wa ta'ala na Sheikh al-Islam anamnuku Allah wa laqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Mpaka hapo hizi ni aya pia vile vile wanachuoni wanazipa anwani moja, kwamba zote zina ujumbe wa aina moja. Ujumbe wenyewe ni isbatu tanzilu al-Qur'an min Allah ta'ala, ni kuthibitisha kwamba Qur'ani ni uteremsho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani tanzilu al-Qur'an min Allah ta'ala ni kuteremsha kuteremka kwa Qur'ani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anathibitisha Allah mwenyewe kwamba yeye ndiye mteremshaji wa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Katika maneno miongoni yanayotafsiri hivyo ni haya yafuatayo. Ananukusha kwa Islam bin Taymiyyah, anasema wa qawluhu, na kauli yake Allah, wa hadha kitabun, na hii Qur'ani ni kitabu, anzalnahu, ambacho Allah wa hadha kitabu anzalnahu, na hii Qur'ani ni kitabu ambacho tumekiteremsha. Allah anajisifia mwenyewe, anzalnahu, tumekiteremsha, mubarakun, na chenye baraka. Hasa hii ni Qur'ani, na mwenye kufanya jambo hili la kuiteremsha kwa mtume Muhammad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-An'am aya nambari 155, kuthibitisha kwamba tanzilul Qur'an min Allah ta'ala. Kisha Allah akasema lau anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin, laiti kama hii Qur'ani tungeiteremsha kwenye mlima, basi la raaitahu, mngeuona huo mlima, khashian, ni wenye kunyenyekea, mutasaddian, tena ukiwa ni wenye kudhalilika hasa, min khashyatillahi, kupasuka pasuka kwa udhalili ni kutokana na khashya, hofu ya mlima. Ya kumkhofu nani? Mlima jinsi unavyomkhofu Allah, hauwezi kuhimili kubeba Qur'ani ambayo ingeteremshwa kwa ajili ya mlima tu. Basi mlima khashian, ungeuona khashian, mutasaddian min khashyatillah. Lakini mahallu shahid law anzalna tanzil, law anzalna hadha al-Qur'an, ndio mahallu shahid. Sehemu ya kuchukua ni hiyo, kuthibitisha kuteremka kwa Qur'ani. Hapo ndipo tunapolichopoa neno hilo tunaithibitisha sifa ya kuteremshwa Qur'ani kutoka kwa Allah. Sura Hashr aya namba 21. Kisha Allah tabaraka wa taala akazitiririsha aya zilizopo katika surati An-Nahl kuanzia aya ya 101 mpaka 103 zote ni katika surati An-Nahl, akisema Allah, wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil. Na pindi tunapobadilisha aya sehemu yake tukaweka aya nyingine, sisi wallahu a'lam, Allah anajua vizuri, bima yunazzil, kwa yale anayoyateremsha. Qalu, wakasema, innama anta muftarin, hakika wewe si vingine, wewe ni mrongo, wewe ni mzushi. Nani huyo? Huyo sasa wanaomrembea kwa maneno hayo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innama anta, yani ya Muhammad, muftarin, wewe kadhib, mukhtaliqa, مدخول على الله. يعني وين مرنج محمد من نهاية الأنبياء. بس هيا أما يوانا مرمي أمتون كما نيوه وونغو حالي أكوه يمتلمك كوه يمتلمك كتوك كو الله تينا أنا بدليش مهالا آية mahala pake anaweka aya nyingine. Hili ni jambo ni la hakika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini makureishi wanamwambia innama anta, hakika wewe Muhammadi muftarin, yani ni kadhibun, ni muongo. Bal aktaruhum la yaalamuna, lakini wao wengi wao hasa wa yale wanayomrembea Muhammadi hawajui bana. La yaalamuna shay'an min al-ilm, hawana chochote katika elimu ambayo inatoka kwa Allah. Au la yaalamuna al-hikma fi an-nasli, wala hawajui kuna hikma gani katika kufutia zile aya ambazo zinafutwa kisha anaweka aya nyingine. Yale tuliyozungumza yale kuhusiana na makadiani, fa innahu mabniyun ala al-masalih allati ya'lamuha Allah subhanahu, faqad yakuna fi shar'i hadha ash-shay' maslahatun muwaqqata bi waqtin, kwani kuna aya ambazo zilikuja sheria yake ilikuwa ni ya wakati fulani. Sheria hiyo ilipokuja wakati wake ulipopita ikawa haina maslahi tena kwenye Qur'ani kwa uwezo kwa kutaka kwake Allah kaiondosha. Allah kaiondosha Allah hiyo haya na hukumu yake. Kwa nini? Kadi yakunu fi shari hadha shay'u maslahatun muaqqatatun biwaqti, ni jambo ambalo sheria yake ilikuwa inatumika kwa wakati fulani tu. Qad takunu almaslaha ba'da dhalika alwaqti fi shari ghayrihi, kwani inaweza ikawa ni maslahi baada ya tukio hilo kupita ikawa sheria imekuja nyingine itakayokuwa na maslahi kwa wakati huo unaokuja. Hivi ndivyo ambavyo kunapatikana aya ambayo inafutwa hukumu yake inabaki maandishi, au inafutwa maandishi yake yanabaki hukumu yake, au inafutwa maandishi yake na hukumu yake, kama aya ile ambayo iliyokuwepo ndani ya Qur'ani ambayo ilikuwa ni aya ndani ya Qur'ani lakini na hukumu yake ilifanya kazi kisha ikafutwa aya na hukumu yake. Aya ipi? Ni ile aya ambayo Allah tabaraka wa taala alifaradhisha kufunga usiku na mchana. Ilikuwa kufunga ni usiku na mchana, muda wa kula ni muda mfupi tu, ule wa kufuturu ule muda ndio muda wa na mtu asije wakati wa kufuturu akalala, ukipita na usingizi tu tayari umeingia kwenye somo tayari. Hii aya ilikuwa ni aya inasomeka ndani ya Qur'ani na hukumu yake. Sasa Allah tabaraka wa taala likatuka tukio la sahaba mmoja ambaye yeye alizidiwa na swaumu mida iliyokuwa inakaribia karibia kufuturu, katoka na sababu yake ni kwamba usiku wa jana hakula dafu, kwa hiyo swaumu ilimkamata balaba. Sasa ilipofika kachoka kabisa, mkewe anajiandaa kwa ajili ya kurekebisha maarifa ya nyumbani, mume anamkuta ameshalala. Wakati anamhudumia kwamba mume wangu jana hakula kitu na leo yuko kwenye saumu na saumu itamkuta iwapo atalala, kumbe kule kuchoka kalala, mke anarudi anakuta kalala tena. Ah, ina maana kaingia kwenye saumu tena. Jambo kama hili ikabidi kwenda kwa Mtume Khalid, hali imekuwa mbaya. Ilipokuwa hali hiyo mbaya, Allah tabaraka wa taala ndipo sasa anateremsha aya, fakulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وأتم الصيام إلى الليل. هي ndio aya ikateremka ndio imo mpaka leo hii ile ikafutwa kusoma kwake na ikafutwa hukumu yake. Hivi ndivyo ambavyo Allah tبارك وتعالى واذا بدلنا آية مكان آية na tunapobadilisha aya katika nafasi, tukapoibadilisha aya kuiondoa tena makana aya tukaweka aya sehemu iliyokuwepo aya. Badalna maana yake ni tabdili, rafu shay ni kukiondoa kitu, maa wadhi ghairihi pamoja na kuweka kingine makana huu ile sehemu ambayo kilikuwepo kama hivi. Na wallahu, na Allah tبارك وتعالى anajisifia mwenyewe kwamba ya'lam, yeye anajua, wallahu a'lam, na yeye Allah tبارك وتعالى anajua kile ambacho amekibadilisha. Wallahu a'lam bima yunazzal, bima yunazzal, Allah yeye anajua kile ambacho amekiteremsha. Kwa hiyo hivi ni kudhibitisha kwamba Qur'ani inatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingine, qul nazzalahu Muhammad, waambie hao wanao challenge Qur'ani kwamba haya ni maneno yanayotoka kwa binadamu, yanatoka kwa bashar, yanatoka kwa mtu tu, mtu tu anamlakimia hivi Muhammad akuja kutusomea anasema Qur'ani, haya ni maneno yanatoka kwa mtu tu. Qul, Muhammad sema, nazzalahu ni maneno yameteremka, tena aliyoteremka nayo maneno hayo yani al-Qur'an, Ruhul Qudus. Ruhul Qudus ay Jibril, ni huyu Jibril ambaye ni mtoharifu muaminiwa, tena min rabbika, kutoka kwa Mola wako, bil haqi, kwa haki, liuthabbita alladhina amanu, ili wapate kudhibiti wale walioamini, wa huda, na wapate mwongozo, wa bushra, na wapate bishara njema, lil muslimina, kwa wale waliokuwa wamejisalimisha ili wadumu na imani yao. Hapa tunaona sehemu ambayo inathibitisha kuteremka kwa Qur'ani, qul nazzalahu, sema hii Qur'ani, nazzalahu, imeteremshwa na Ruhul Qudus Jibril, kuthibitisha Qur'ani inateremka kutoka kwa Allah. Kisha Allah kaeleza shubha yao nyingine Makureshi, faqala, akasema Allah, walaqad na'lam annahum yaquluna, na sisi tulikuwa tunajua kabisa, tunajua hasa, annahum, kwamba wao Makureshi, yaquluna, wanasema hivi, innama yuallimuhu bashar, hii Qur'ani Muhammad anayemfundisha ni mtu tu, walaqad na'lam anna haula'i kuffar yaqulun, sisi tulikuwa tunajua kwamba hawa makafiri wanasema maneno haya, innama ya'lamu muhammadan al-qur'ani bashar, hakika yule ambaye anamfundisha Muhammad maneno hii Qur'ani ni mtu tu, mbani Adam katika wanadamu, walaysa malikan, walaysa malakan min al-malaika, na wala si malaika miongoni mwa malaika hasa, wa hadha al-bashar alladhi yu'allimuhu, na huyu mtu ambaye alikuwa anamfundisha Muhammad, kana kad darasa taurati, huyu ndiye alikuwa anafundisha taurati ya Musa, wal injil, na injili ya Musa, wal kutub al ajami, na vitabu vya watu wa kale, watu waliokuwa ni waajemi wasiokuwa Waarabu, li anna Muhammadan rajulun ummi, kwa sababu huyu Muhammad anawezaje kusoma mambo ya kwenye kitabu, huyu hali ya kuwa hajui kusoma wala kuandika, huyu la yumkin, hili jambo haliwezekani, ayati ya mazuki la fil Qur'an, akaleta mambo yaliyotajwa kwenye Qur'an kwa ufasaha ule, min akhbari al-quruni al-ula, tena ndani yake kuna masimulizi ya watu wa karne zilizopita za mwanzo huko. Haya ni maneno wanasema makafiri kipindi wanaitakidi hivi kwamba Qur'ani hii, Muhammad alikuwa na lakini watu na mtu mmoja hivi aliyokuwa anajua mambo ya Taurati ya zamani, alikuwa anajua mambo na vitabu vya kiajemi hivi anajua. Muhammad si nabii ummi, huyu ni mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika, amejuaje maneno haya? Na maneno yenyewe yamekuja, mbona yanataja mpaka akhbari al-quruni al-ula, kana kwamba wanaamini kwamba Qur'ani, lakini inna zamakusudi wanafanya. Faradda Allahu alayhi bi qawlihi, hapo ndipo Allah alipoa rabbi, akawatandika rabbi hao Makureshi, bi qawlihi, kwa kauli yake, haya maneno mbona sio ya Kiajemi haya maneno, lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, ni ndimi ambazo ni ulimi wa lugha ambayo, yulhiduna ilayhi, wanaipinga lugha hii ajamiyun. Haiwezekani, haiwezekani kunyooka vizuri kwa watu wasiokuwa Waarabu. Sasa vipi huyo aliyokuwa somo Arabu mwajeni amfundishe Kiarabu? Vipi jambo hili? Lisanu alladhi ni lugha ambayo, yulhiduna ilayhi ajamiyun, yani lisanu alladhi yumiluna ilayhi, ni ulimi, ni lugha ambayo ndimi za Waajemi hupinda pinda, haiwezi kunyooka kwenye Kiarabu. Hali ya kuwa hadha lisanu arabiyyun mubin, hali ya kuwa na hii Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi, yani hadha Qur'ani dhu balagha, imekuja kwa balagha arabia, balagha iliyokuwa ya Kiarabu kabisa, wa bayanun, na imekuja na ubainifu wadih wa wazi kabisa. Fa kaifa tazumuna, vipi mdai nyinyi makureishi, anna bashara yuallimuhu nabii, kwamba ni mtu tu mwajemi anamfundisha Muhammadi? Yote haya ni katika sehemu tu ya kuthibitisha Qur'ani imeteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayeb, kuna maneno mengine Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, baada ya kuwa miongoni mwa yale tunayoyapata yenye anwani na hizo ndoza kuzingatia hizo, kila tunaposoma zile aya tukasema hizi aya zinabeba anwani fulani, na wewe piga brackets kwenye zile aya, kisha andika kichwa cha habari ambacho kina mahusiano na zile aya, ili utapofanya murajaa ukipita kwenye aya hizo uweze kujua hizi zilikuwa zinathibitisha sifa kadha, hizi aya zote zilikuwa zinathibitisha sifa ya Allah kadha hivyo. Lakini ukiziacha hivyo hivyo ukategemea kukalili, la hivi itakuwa ngumu kwako. Kwa hivyo hapo tunaendelea kwenye nukuu za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ananukuu aya nyingine ambazo hizo zitaleta anwani nyingine ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anasifika nazo. Anajisema mwenyewe Qur'an kwenye Qur'an yake, maneno yenyewe anayonukuu kwa Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema wa kaulihi, na kauli yake Allah, wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira, kisha anasema ala al-ara'ik yanzurun wa qawlihi. Pia Sheikh al-Islam anaongeza kauli nyingine ya Allah, anasema Allah, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa qawlihi. Pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aongezea aya nyingine kwa anwani tutakayotaja, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lahum, yani ahlul janna, ma yashauna fiha wa ladaina mazid. Kisha Allah tabaraka wa taala kwa sifa hizi wanachuoni wakazipa anwani ithbatu, ni aya zinazothibitisha ru'yatul mu'minina, waumini namna watavomuona lirabbihim mola wao yawma alqiyama, Allah anathibitisha waumini watamuona mola wao. Aya ndio hizi, ni moja katika jambo ambalo maibadhi mahawariji hawa ama mahawariji hawa maneno kwa ziwazi namna hii wapinga bwana, wapinga katika itikadi zao. Hebu fanyeni utundu maktaba hizi, tafuteni kitabu kinaitwa Haqqud-Damir. Kama utakipata kitabu hiki Haqqud-Damir, ni kile kilichotungwa na Mufti al-Khalili Ahmed al-Khalili, yule wa Omani, Mzanzibari fulani hivi, yule ndio kiongozi wao maibadhi duniani yule. Kitabu kakitunga kwa itikadi za kiibadhi hasa, ambazo ukiona moja baada ya nyingine tamamu na makhawariji, yusawi 100% na makhawariji wale wa Nahrawani. Tuna sababu gani sisi ituzuie tusiwaite makhawariji hawa maibadhi? Ni makhawariji bwana hawa, naam, makhawariji. Tayeb, ithbat ru'yatul mu'minina li rabbihim yawm al-qiyama, wanapinga wao kwamba Allah hataonekana, wanapinga Allah hataonekana siku ya kiyama, wanapinga bwana. na ndipo wanapouzi wanauzi wanauzi sana hawa mabaidaja. Tayeb, Allah tabarak wa taala mbona anathibitisha kama jinsi ambavyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anavyonukuu, anasemaje? Anasema rahimahullahu taala, wa qawluhu, na kauli yake Allah mwenyewe Qur'ani yake anasema, wujuhun, nyuso za waumini, yauma idhin, kipindi hiko cha kiyama, wakiwa janna, nadhira, zitakuwa zenye kumemetuka. Nadhira, zitakuwa ni zenye kung'aa. Ila rabbiha nadhira, pale zitapokuwa zikimwelekea mola wao, nadhira, zikimtazama, nyuso zenye kung'aa zinamtazama mola wao. Kisha Allah anasema ala al-ara'iki yanzuruna, aya tulizosoma ni surat al-qiyama, aya namba 22 mpaka 23 surat al-qiyama. Wazi wazi kana kwamba maibadhi ni vipofu hawaoni. Ala al-ara'iki yanzurun, kisha Allah anasema katika surat al-mutaffifin ala al-ara'iki yanzurun, ala al-ara'iki yanzurun. Allah anathibitisha kwamba jamu arika wa hiya as-surur, yanzuruna ila Allah azza wa jalla, watakuwa na furaha, ile furaha ambayo imewapindukia kutokana na nini? Yanzuruna, pindi watapokuwa wanamwangalia, ila Allah azza wa jalla, Allah mtukufu. Wa amma al-kufaru, amma makafiri, hawatokuwa na sururu, hii furaha hawatokuwa nayo katika kumuona Allah. Kwa nini? Kwa sababu sayandhuruna Allah bisakhatihi, watamuona Allah katika hali ya kuwa ni Allah mwenye ghadhabu na wao, kiasi kwamba wanabaini kabisa kwa tumemkera hapa, tumemkera, yani hawataki hata kumuona kwa sababu hiyo. Kisha Allah tabarak wa taala anasema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, surat Yunus aya nambari 26, anasema kwa wale ambao, lilladhina ahsanu, wale waliofanya mazuri katika maisha yao, basi bilqiyam bima aujabahu Allah, kwa kule kusimamia kwao yale yote waliowajibishiwa na Allah, wakajipinda duniani vyote vinavyotakwa na nafsi zao, wakakandamiza nafsi zao kwa ajili ya Allah, wakaelekea yale ambao wamewajibikiwa na Allah tabaraka wa taala, min al-a'mal, katika matendo yao, walkafi amma nahahum, na wakajizuilia yale waliokatazwa na Allah, min al-maasi, katika mambo mbalimbali ya maasi, basi hayo ndiyo mambo yaliyopelekea wakaitwa lilladhina ahsanu, hao ni watu waliotengenea. Sasa jaza yao nini? Alhusna, jaza yao ni pepo, jaza yao ni alhusna, watu ambao alladhina ahsanu, lilladhina ahsanu, hakuna tutapata isipokuwa ni alhusna. Alhusna maana almathubatu alhusna, ni malipo yaliyokuwa mazuri. Waqila, na wakasema baadhi ya wafasirina, aljanna, ni pepo bwana. Waziada, baada ya kuwa watalipwa pepo watu waliokuwa wanafanya vizuri mambo yao duniani, hawakuendekeza matamanio ya nafsi zao, basi baada ya kulipwa pepo waziada, na Allah anasema basi tutawazidishia. Baada ya pepo kitatuzidi ni nini? Malipo ya pepo ndio hiyo, yote yanotakiwa katika pepo wameshapata, na hivi na hivi. Sasa ziada itakuwa ni nini? Mufassiruna wanasema hiya nadhru ila wajhi Allahi al-Karim, ni kule kumtazama kwao Allah tabaraka wa taala, uso wake uliokuwa mtukufu, uliokuwa mtukufu, uliotukuka uso wa Allah, kule kutazama kwa watu wa pepo, wa peponi, itakuwa kwao ni ziada katika mengi ya kheri, mengi ya neema walizoneemeshwa peponi. Basi hakuna lililokuwa linazidi katika uzuri wa neema peponi, pamoja mahurul aini na wake mroishi nao duniani, mkapendana, wakatoka akhera wakiwa vijana kabisa, mlikufa mkiwa wazee mnaanikwa, lakini mkatoka vijana vichinjiri, Yote hayo hayatakuwa chochote wala silolote katika kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala. Achilia mbali vyakula mtavyokula huko, ni vyakula ambavyo hapa duniani mfano wake hakuna, ila mfanano wa haika kujua hili ni epoli, hili ni epo ambo, au hili hapa ni tunda la tope tope. Duniani ulikuwa huna haja nalo, lakini kule utalitamani, utakula mpaka duniani kumbe nilikosa kabisa vitu kama hivi. Hili tope tope ndio ladha yake hii, koma manga kabisa, koma manga hili ambalo huna hata wazo nalo, lakini utakula koma manga siku hiyo. Lakini vyote hivyo vyakula, atilia mbali na vyakula haya, kuna ngano zilizosarifiwa, kuna donuts, kuna kitu kimetengenezwa kama pizza hivi, kuna kitu, ili mradi wewe jicho lako likitazama unakumbuka duniani tu, hii pizza hii, hii hapa ya ndazi hili, hii hapa hili bana hili ni nini? Ah, kulikuwa kuna kitu kinaitwa kababu. Hii kababu hii, shindio kababu hii. Basi lakini ladha yake si duniani bana, upuzi mtupu. Wasifiwa watu walio kupika wa Zanzibari, upuzi mtupu bana. Huko akhera kuna vitu hata. Vitu vimekaa katika mizani. Lakini bana katika kumtazama Allah, ah, hii ni katika ziada ya ajabu. Watu watasahau vyote. Mtu alikuwa anatafuna kitu alichokuwa na hilo, lakini kwa kumuona Allah anaganda namna hii. Anaganda bana, hakuna kutafuna, hakuna chochote wala ahisi, ahisi tena chochote mdomoni kitamu kipo, anaganda. Allah anatosha ili kumtazama pia Allah. Vyote unavisahau. Hakuna cha hulaini, hakuna cha nini, hakuna cha yote vina kufuria mbali ni Allah bana kumtazama uso wake. Lahum ma yashauna fiha waladaina mazid. Kisha anasema Allah, lahum ma yashauna fiha, watu wa peponi, humo peponi, ma yashauna, watapata vyote wanavyovitaka. Na hapa ndipo tupigania Uislamu, tupigania hapa. Nini bana unagururika mala na gesti ume ukota mwanaume na wanawake, mala umeingia kwenye mavazi yasiyo sawa, vunja bei sima bidiga, achana nayo. Hebu wewe ili na Mola wako kutafuta yale mambo mayashauna fiha, ili ufike katika hatua zile za mambo yote unayoyataka. Kama kuna vitu uliviona vinakutamanisha sana duniani, hebu muambie Mola wangu, hivi ni Mola wangu najinyima ili uje unipe, unipe akhera, ni katika vitu ninavitaka hivi mimi Allah, lakini najinyima mimi Allah kwa ajili yako Mola wangu, hebu naomba nihifadhie. Hebu kuwa hivyo duniani, hebu kuwa na kanaa Muislamu, kina hivi vyote vile upuzi mtupu, eh bana, utakuwa katika hawa lahumu watu wa peponi. Maya shauna pia, watapata vile vitu vyote wanavyovitaka bwana. Duniani utapata wapi? Ndururu una upata, utabaki kutamani tu. Nini unaona unatajwa bei, unabaki kujikuna kichwa. Bei gani? 50,000, 50,000. Aya. Mtu anajikuta kichwa. Hana pesa upate. Kule hakuna kununua, hakuna pesa, hakuna kaza. Ukitaka tu unapata. Ukitaka tu unapata. Nini bwana wewe? Waladaina, lakini pamoja na kutaka vyote ninavyovitaka peponi, na sisi kujitokeza kwetu kwa hao watu wa peponi mazidi, itakuwa ni ziada ya hatari sana. Anarudia maeneo maeneo chungu nzima kwamba Allah anajionyesha kwa watu wake, kwa watu wake wema peponi, na itakuwa ni tunu kubwa. Wanakataa maibadhi bwana, hamtomuona nyie maibadhi. Tunasema hivi, sisi tutamuona Mola wetu insha Allah tabarak wa taala, tunathibitisha tutamuona Mola wetu na tutafurahi kama anavyosema yeye. Nyinyi hamumuoni, kama mmekataa wenyewe, kama mmekataa kufanya nini? Ujinga. Hili ni jambo ambalo linaonyesha wazi wazi hawa watu ni madhalimu wakubwa, wanamdhulumu Allah subhanahu wa taala. Wana nini hao kwanza? Ala, tunahitimisha haya maneno ndugu zangu juu ya zile nukuu zinazotokana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na zile sifa anazojisifia mwenyewe kupitia Qur'an. Wa hadha al-bab, akasema mtunzi hapa, na huu mlango kuhusiana na sifa zake Allah anazojisifia mwenyewe ndani ya Qur'an. Kwa usema kweli kathiri, ni nyingi mno, nyingi yani, kuonyesha hapa mtunzi anasema hebu ngoja tukatishe kwanza, ili tuangalie na upande wa pili, kwa sababu ahli sunna wal jamaa hawa al-firqatu an-najia al-mansura. Ahli sunna wal jamaa kule, msisahau yote haya ni maelezo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amealeta kutoka kwenye mukaddima ule tuliosoma huko nyuma, ni mwendelezo, msije msisahau pale aliposema. Alisema nini? Amma ba'd, fahadha i'tiqadu al-firqatu an-najia. Hii inayokuja hii ndio kitabu chote, yani kusema fahadha maana yake ni kitabu chote. Tumeona eh? Fahadha al-i'tiqadu al-firqatu an-najia. Hii tutakayoandika kwenye kitabu hiki ndio itikadi walionayo firqatu an-najia, kikundi kitachookolewa na moto wa jahannam. Al-mansura, kinye kupata nusura ya Allah ila kiyama saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Hawa ni watu wa kunusuriwa tu. Sasa ndio kina nani? Ni wale wote mnawajua nyinyi ahli sunna wal jamaa, ndio hao hao. Anapanua zile ahli sunna wal jamaa, firqatu an-najia tujui, hatujazoea. Mansura basi ndio ahli sunna wal jamaa, hilo nalo hamjui. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anakupambanulia tena ahli sunna wal jamaa wale wale. Ala, ndo ahli sunna jamaa ndio wenye itikadi gani? Wa huwa hao itikadi yao al-iman billah, ni wale ambao wanaamini Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut. Hata kwenye juzu ama huku nyuma huku hapo haya juzu ama kabisa, juzu ama hii kaida ya juzu ama huku kuna amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa malaikatihi, pote ya mbali kama ni madrasa za dufu za nini, lakini imo. Wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal iman bil qadri khairihi wa sharrihi. Hii ndiyo alama ya kuwatambua ahli sunnati wal jamaa, firqatu an-najia al-mansura. Wanaitakidi nini sasa? Ndiyo hayo sasa. Wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa bihi masal, ndio tumeenda, ndio tumefahamu. Unaona, yani yote hayo ni kichwa cha habari hicho ambacho tumetoka nacho, ndio anaeleza hawa firqatu an-najia wanavyoitakidi ni hivi hivi hivi mpaka tulipofika hapa. Yoyote mwenye kwenda kinyume na hii itikadi ya kuitakidi hivi yanayohusiana na imani, kumwamini Allah, mitume wake, malaika wake, vitabu vyake na kadha, na sifa anazojisifia yeye mwenyewe Allah ndani ya kitabu chake, pia sifa atazokuja tutazoona, atazokuja Mtume Muhammad sasa tunaingia kuziangalia kwenye sunna zake, atakuwa mtu yuko nje ya ahli sunna wal jamaa. Ndio maana yake. Sasa swala la kusoma dini ni swala la kuchunga, unasoma kwa mtu mwenye itikadi gani. Inna hadha al-ilma dinun, elimu hii unapochukua lesson, unapochukua lecture kutoka kwa mwalimu, lecture yoyote umekaa unachukua, basi ujue ndio unachukua dini yako. Iwapo ni katika mlengo wa dini, yoyote utakayekaa chini yake, basi ujue unachukua dini yako. Fandhuru, basi kuweni makini. Amman ni kutoka kwa nani? Taakhudhuna dinakum, mnaichukua dini yenu. Chunga sana masuala haya tunayoyasoma, underline kila pointi ambayo unaipata kwenye hiyo. Ndiyo hifadhi kubwa ya dini yako. Kwa hakika itikadi ndiyo dini. Masala yanayofuata tutakuwa nayo katika kipindi kijacho. Kwa leo insha Allahu taala tusimamie hapa. Amma istidlalu ala ithbati asma'illahi wa sifati bila sunna, kipindi kijacho insha Allahu taala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Je, mkumbushaji, sijaona karatasi kunikumbusha. Maswali yanajibika yale. Sijaona karatasi, muda umeisha.